Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ben Kenan Doğan. Birazdan programımıza başlayacağız. Konuğumuzla da telefonla bağlanacağız. Ama onun öncesinde gazeteci ve aynı zamanda açık radyo programcısı Nuh Köklü'yü Nün kaybı hepimizi çok üzdü. Biz de bir parçası olduğumuz Açık Aile, Açık Radyo'nun başı sağ olsun. Kendisini rahmetle anıyoruz buradan. Ve toplum olarak bu kadar çok gerildiğimiz bir dönemde herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Hı-hı. Daha çok hoşgörüye, daha çok anlayışa davet ediyoruz. Evet, en çok ihtiyacımız olan bu tüm sevenlerine, ailesine de başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Diliyoruz. Karlı ve buzlu bir İstanbul gününden sizlere bugün merhaba dedik. Dışarıda inanılmaz İstanbul'da kar ve buz var aslında. Birkaç gündür medyadan takip ediyordur herkes. Tabii karın yağmasına bir yandan seviniyoruz. Kuraklığa boyun eğmemek için direnen tarım toprakları adına tarım açısından ve aslında tüm doğa açısından. Bir yandan da tabii bu karlı buzlu günde sesimizin ulaştığı her yerdeki tüm dinleyicilerimizden sokak hayvanlarını, kuşları, tüm canlıları da ihmal etmemelerini diliyoruz. Şu an duyuyorsanız sesimizi pencerenizin önüne, kapınızın önüne sokak hayvanları için, kuşlar için yiyecek bıraktığınızdan eminiz. Ama bir kere daha bırakmakta fayda var diye bir hatırlatmada bulunarak başlayalım programımıza. Haberlere de bu haftanın öne çıkan haberlerine de hızlıca bakacak olursak eğer yine bir chat toplantısı silsilesi karşımıza çıkıyor. Termik santrallerle ilgili İzmir Aliağa'da 12 Şubat'ta yapılması planlanan termik santralin chat süreciyle ilgili olarak halkın katılım toplantısı planlandı. Çünkü planlandı diyorum. Yereldeki eylemler ve protestolar nedeniyle toplantı yapılamadı. Hatta toplantının gerçekleştirilemediği de tutanaklara geçti. Çünkü zaman zaman bu eylemler ve tepkilere rağmen toplantı başarıyla tamamlanmıştır, hı hı, diye tutanaklara geçildiği de karşılaşıyoruz bu durumla. Ama burada onu tespit ve tescilde etmiş bulunuyorlar toplantının yapılamadığını İzmir Aliağa'da. İzmir Aliağa'da durum böyle ama bakıyoruz Adana'da. Ceyhan'da iki tane termik santralle ilgili yine geçtiğimiz hafta halkın katılım toplantısı yapıldı ÇED'i ile ilgili. Orada da çok büyük tepki gösterdi halk. Çünkü tarımla uğraşıyorlar, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilenecek, sağlıkları olumsuz etkilenecek. Var güçleriyle termik santrale hayır diyorlar. Hatta Ceyhan'daki bu iki termik santralden biri de antik su kanalının üzerine yapılması planlanıyor. Orada kültürel değerler de zarar görecek çevreyle birlikte. Bir diğer de Adana Yumurtalık'ta yine. Zaten Adana şu anda o bölge, yani Adana termik santral için oldukça cazip. Mersin, yaklaşık 30 tane termik santral planlanıyor. Korkunç bir şey. Yumurtalık'ta sadece 8 termik santral. Bunlar için de şimdiden orada halk bir araya gelmeye başladı. Bunu önlemek için ne yapılabilir? Termik santrallerin etkileri nedir? Bununla ilgili bir araya geliyorlar, toplantılar yapıyorlar. Bu tip çalışmalar devam ediyor. Evet, termik santrali karşıyız ama yani bu sadece kömür, fosil atık, işte çevre, doğa alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütüyüz, o yüzden karşıyız diye bir duruş değil. Neden karşı olduğumuzu herkese anlatmaya ihtiyacımız var bence. Enerjiye ihtiyacımız yok mu sorularıyla karşılaşıyoruz. Evet, enerjiye de ihtiyacımız var ama yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu aslında konunun uzmanları da söylüyor. Hindistan'da 11-15 Şubat tarihleri arasında 14. Dünya Halk Sağlığı Kongresi gerçekleştirildi. Ve 100'ün üzerinde ülkeden halk sağlıkçılarının, devlet ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı kongrenin bu seneki sloganı "Sağlıklı insanlar, sağlıklı çevre" oldu. İklim değişikliğinin insan sağlığına yönelik bu yüzün en büyük tehditlerinden bir tanesi olduğu ve iklim değişikliğinin en önemli sebeplerinden birinin de başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan kaynaklandığı ve bu yüzden de artık fosil yakıtlardan vazgeçilmesi gerektiği, hava kirliliğine de neden olan ve kömürden elde edilen elektrik enerjisine, elektrik teknolojisinden vazgeçilip yenilebilir enerjiye geçilmesi gerektiğine kongrede atıfta bulundu ve insan sağlığını ciddi düzeyde tehdit eden fosil yakıtları artık küresel manada sonlandırmak ve sağlıklı toplumlar için daha fazla yenilebilir enerjiye yatırım yapılması çağrısı yapıldı. Bizler de bu çağrımızı buradan tekrarlıyoruz. Dediğimiz gibi yani doktorlar, halk sağlıkçıları, işin uzmanları insan sağlığına ciddi zararı olduğunu söylüyor. Uzmanlar, herkes bu görüşleri ortaya koyuyor. Umarım karar vericiler de bir an önce yaptıklarının bunun farkına varırlar ve hatanın artık bir yerinden dönmek lazım. Son olarak da Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu çok önemli bir çalışma yaptı. Mersin Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer güç santralinin ÇED raporunu, çevresel etki değerlendirme raporunu değerlendirdi ve bir rapor halinde bunu yayımladılar. Türk Tabipleri Birliği'nin internet sitesinden bu rapor elde edilerek incelenebilir. Hepimizin çok detaylı bir şekilde okuması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü çok önemli tespitler içeriyor. Ve şimdi hemen konumuza bağlanalım. Telefonla bağlanıyoruz. İstanbul, evet. Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Dilek Geçit bizle birlikte. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız Dilek Hanım? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Hafta sonundan beri çok iyiyim. Ne güzel. Aslında bugün sizi stüdyomuzda ağırlamak istiyorduk ama İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle telefonla bağlanmak durumunda kaldık. Öncelikle teşekkür ediyoruz hava şartlarına ve tüm olumsuzluklara rağmen bizimle birliktesiniz bugün. Şimdi ben teşekkür ederim. Hepimizin hatırlayacağı üzere 2 Şubat günü Dünya Sulak Alanlar günüydü. 2 Şubat günü olarak ilan edilmesi nedeni de uluslararası bir sözleşme var. İran'ın Ramsar kentinde imzalanan sulak alanların korunması için bir sözleşme. Ve bu sözleşmenin imza tarihi 2 Şubat olduğu için de bugün Dünya Sulak Alanlar günü olarak yıllardır kutlanıyor. Ve bu senenin teması da geleceğimiz için sulak alanlar. Böyle bir tema belirlenmiş. Biz de Tema Vakfı olarak geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul gönüllerimizde bir sulak alan etkinliği düzenledik. Yaklaşık 70 kişi ve geçen hafta da hava hatırlarsanız bayağı kötüydü. Buna rağmen gayet güzel bir katılım oldu 70 kişiyle. Havaya rağmen 70 kişiyle İstanbul'da gerçekleştirdik. Bir de bunun dışında Türkiye'nin dört bir yanında Tema Vakfı, İl Temsilcilikleri, İlçe Gönüllü Sorumlulukları ve Genç Tema Toplulukları Dünya Sulak Alanlar Günü 2 Şubat nedeniyle Şubat ayı boyunca çeşitli etkinlikler, sulak alan ziyaretleri, kuş gözlem etkinlikleri düzenleyip hatta eğitim programları düzenleyip okullarda sulak alanların önemini anlatmaya çalışıyorlar. Bunun bir örneği İstanbul'daydı dediğin gibi Esra. Ve Dilek Hanım da gönüllerimizle beraberdi. Nasıldı hafta sonu, önce onu sorarak başlayalım. Neler yaptınız? Hafta sonu çok keyifli geçti. Özellikle Tema gönüllülerinden ilk defa kuş gözlemine katılanlar heyecanlı anlar yaşadı. Özellikle Büyükçekmece Gölü'nde gördüğümüz flamingolar, Terkos Gölü'ndeki kuğular, Büyük Orman Kartalı hepimizi heyecanlandırdı. Ne kadar güzel. Öncelikle bir kısaca şey de hatırlatalım isterseniz. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu, daha önceki programlarımızda da bu topluluğun üyeleri konuğumuz olmuştu ama sizden de bir kısaca bu topluluk ne zaman kuruldu ve genel olarak faaliyetleri nedir? Çok kısaca bir onu hatırlayıp hemen neler yapıldı, onu devam ederiz. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu 2000 yılında kuruldu. Türkiye'nin en aktif topluluklarından biri. Çeşitli projeler yapıyor. En önemli projelerimiz arasında yırtıcı göçünün İstanbul Boğazı'nda sayılması, Atlas çalışmaları ve İstanbul'un Kuşları adlı her yıl çıkarttığımız rapor halindeki kitaplarımız var. Evet, çok önemli çalışmalar, çünkü teorik bilgiye belki çok kolay ulaşabiliyoruz ama sahalarla ilgili birebir sahada olan tespit ve gözleme dayalı çalışmalar hepimiz için çok önemli. Peki Dilek Hanım, siz İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nda ne yapıyorsunuz? Birazcık sizi tanıyalım. Ben otel sektöründen yeni emekli oldum. Eşimle birlikte aktif olarak kuş gözlemciliği yapıyoruz. Kuş gözlemcinin yanı sıra şu an bilimsel bitki çizim kursuna gidiyorum. Çünkü Türkiye'de kuş illüstrasyon, kuş çizimi kursu yok. Ona geçiş yapmak için bu kursa başladım. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nda neler yapıyoruz? Önceki yıl etkinlik yöneticisiydim. Her ay İstanbul dışına bir konaklamalı gezi, İstanbul içinde de gözlem gezileri düzenlemiştim. Peki. Yine etkinliğimize dönecek olursak o zaman bir kısaca giriş yapmış olduk Büyükçekmece ve Terkos'ta. Çok çeşitli farklı türler gözlemlediniz. Genel durum nasıl değerlendiriyorsunuz şu an Terkos'u ve Büyükçekmece'yi? Terkos'ta da Büyükçekmece'de bir takım tehditler ve tehlikeler var. En yakın olarak cumartesi günü bizimle birlikte tema gezisine gelen kuş gözlemcisi arkadaşlarımız dün akşam örneğin Büyükçekmece Barajı'nın savak kapaklarının açıldığını görmüşler. Bu binlerce tatlı su balığının tuzlu suya bırakılması anlamını taşıyor. Yani zorlu bir yaşam mücadelesi onlar için ama yetkililer de sili önlemek için sanırım kapakları açmak durumunda kaldılar. Bunun dışında Terkos biliyorsunuz doğal sit alanı, ulusal ölçekte tabiatı koruma alanı, aynı zamanda önemli doğa alanı. Buradaki 17 bitki bu kriterleri sağlıyor. En son yaptığımız kış ortası su kuşu sayımlarında 3.491 adet kuş gözlemledik. İkinci konut meselesi Terkos'daki tehditlerden biri. Büyükçekmece'de gene Büyükçekmece'de de hem avcılık hem de yapılaşma en büyük problemlerin başında geliyor. Zaten Büyükçekmece Gölü havza özelliğini kaybetmiş durumda. Küçükçekmece de kaybetmek üzere daha da önlem almak yerine çok daha kötüye gidecek şekilde gelişmeler yaşanıyor. Evet. Evet, Büyükçekmece Gölü'nün bir koruma statüsü de yok zaten. İstanbul'un genel olarak sulak alanlarının tehdit altında olduğunu söylemek çok mümkün. Yani yapmış olduğunuz gözlemlerde sadece Büyükçekmece, Terkos'da değil aslında İstanbul'da sulak alan kaldı mı demek geliyor içimizden gerçekten. Ama bir şekilde yaşamın buralardaki yaşamın devam edebilmesi için sulak alanların önemini aktarmaya ihtiyacımız, anlatmaya ihtiyacımız var galiba. Değil mi Dilek Hanım? Evet, anlatmaya ihtiyacımız var ama benim kişisel olarak hep düşündüğüm bir şey var. İstanbul'da trafik fazla, insan fazla, her şey fazla ama aslında kuşlar da fazla. Bütün bu tehditlere rağmen, sulak alanların ve ormanların tehditine rağmen gerçekten önemli kuş göç yolları üzerinde. Örneğin biz kış ortası su kuşu sayımları yapıyoruz. En son yaptığımız sayımlarda bütün Marmara bölgesinde 294.449 adet kuş saymışız. Bunların büyük bir çoğunluğu da İstanbul'da. Ayrıca da Türkiye'de en fazla kuş türü görülen illerde 5. sırada İstanbul yer alıyor. 351 kuş türümüz var. Tabii bu kuş türlerinin hepsi sürekli İstanbul'da görülmüyor. Zaman göç yoluyla İstanbul'u kullananlar var. Sürekli konaklayanlar var ya da üremek için İstanbul'a gelenler var. Kış ortası su kuşu sayımı. Birazcık bu konuyu açalım isterseniz dinleyenlerimiz için de. Kış ortası su kuşu sayımı nedir? Nasıl yapılır? Ve en son yaptığınız sayımlara göre durum az önce söylediniz. Genel olarak İstanbul için aslında 5. sırada dediniz yanılmıyorsam. Evet. Birazcık hani İstanbul için durumdan da bahsedelim istiyoruz. Küresel ölçekte yapılan bir sayım, kış ortası sayımları. Biz İstanbul ve Türkiye olarak da bu sayımlara katılıyoruz. Uluslararası Sulak Alan Kurumu yani Wetland International tarafından organize ediliyor. Batı Paleolitik yani Avrupa ve Akdeniz bölgesinde yapılıyor. Batı Paleolitik demek de Afrika kıtasının ve Arap Yarımadası'nın yengeç dönencesi üzerinde kalan kısmı, Akdeniz ülkeleri, İran, Azerbaycan, Kafkaslar ve Karadeniz'in bir bölümü diyebiliriz. 20 bin alan sayılıyor bu belirttiğim bölgelerde ve çoğunluğu gönüllülerden oluşuyor. 11 bin gönüllü bu sayımları gerçekleştiriyor. 11 bin gönüllü. Evet, bütün bu ülkelerde ortalama 20 milyon su kuşu sayılıyor. Sayımlar her yıl Ocak ve Şubat aylarında yapıyor. Biz Türkiye'de genellikle 15 Ocak ve 15 Şubat tarihleri arasında yapıyoruz. Yani Türkiye'de işte, hangi alanlarda yapılıyor? Bütün sulak alanlarda yapıyoruz. Bütün sulak alanlarda. En son yaptığımız raporda 130 sulak alanı saymıştı Türkiye'de. Bunu %174 kuş gözlemcisiyle yapmışız ve 102 kuş türü tespit edilmiş. Kış ortasında yapılmasının bu sayımın özel bir nedeni nasıl bunu? Yani neden bu kış ortası diye özellikle böyle bir zamanda yapılıyor? Su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu aylar Ocak ayı ile Şubat ayı ve sulak alanlarda kümelendikleri bir zaman olduğu için bu aylar tercih ediliyor. Sayılmak için en uygun an. Bekledikleri, evet. Bizi bekledikleri, saymamız için bizi bekledikleri an demek ki Ocak, Şubat ayları. Peki Türkiye'yi diğer ülkelerle, sayım yapılan diğer ülkelerle kıyasladığımızda durumumuz nedir? Nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye hem Avrupa'ya göre hem de Orta Doğu'ya göre sulak alanlar açısından oldukça zengin. Zengin olduğu için kuşların sayısı da fazla oluyor. Hem gök sebebiyle hem de yani genel anlamda kuşlar açısından hem gök sebebiyle hem de kışın konaklayanlar açısından fazla. Peki bir yandan da sulak alanları önemli ciddi tehditler bekliyor. Bu durumu değerlendirirseniz nasıl yapacağız? Nasıl mücadele edeceğiz ve bu kuşlarımızı nasıl daha fazla koruyacağız? Türkiye'yi hani Türkiye'de onları bu coğrafyada daha fazla sayısının nasıl artmasına sebep olabileceğiz? Korumanın en birinci yolu neyi koruyacağınızı bilmekten geçiyor. İşte kış ortası su kuşu sayımları da bu verileri sağlayan en önemli etkinliklerden biri Türkiye'de yapılan. Bu veriler sayesinde hem alanlardaki tehditleri görebiliyoruz, hem kuşların popülasyonları arasındaki değişiklikleri görüyoruz. Bu çalışmalar düzenli olarak yapılıyor ve hepsi düzenli olarak yapıldığı zaman tehditleri görüp algılayabilip buna göre hem STK'lar hem de sivil toplum örgütleri olarak gerekli önlemleri alabiliriz diye düşünüyorum. Tabii tehditler oldukça fazla. Tarım arazisi kullanmak için sanayi kirliliği, aşırı su kullanımı, inşaatlar, yani tehdit oldukça fazla. Dilek Hanım, dün konuşurken de şey paylaşmıştınız bizle, onu tekrar ben sormak istiyorum. Yani siz sahada birçok çalışma yapıyorsunuz, işte çok farklı alanlarda, gözlemlerde. Burada hani bu alanlar içerisinde en sizi etkileyen diyebiliriz ya da hani en fazla hasar tespit ettiğiniz ya da değişiklik, öyle bir neler var hani bizimle paylaşmak isteyebileceğiniz? Tabii son 60 yılda 60'tan fazla sulak alanımız, yaklaşık 15 bin metrekare, neredeyse Marmara Denizi'nden büyük bir alan, 4 Van Gölü büyüklüğünde ya da 30 Eridir Gölü'nde bir alanı kaybetmişiz. Rakamlar üzücü ama ben isterseniz ilk önce iyi haberlerden başlayayım. İyi haberler de var alanlarda gördüğümüz, kötüleri de sonra geçeyim. Örneğin Sultan Sazlığı'ndaki su seviyesinin artmasıyla su kuşları geri döndü ve orada tekrar flamingoları görebiliyoruz. Flamingolar yerel halkta alı turnalar adıyla adlandırılıyor, biliyorsunuz. Gene Manyas Gölü'ne su verilmesiyle, planlı olarak su verilmesiyle Manyas'taki tehditler de azaldı. Sapanca Gölü'nde av tamamen yasaklandı geçen yıl. Seyfe Gölü'nde su eski seviyelerine dolaşınca tekrar kuşlar geri geldi. Tamamen kurumuştu Seyfe Gölü. Amik Havaalanı, biliyorsunuz, Amik Ovası'nın, Amik Gölü'nün üzerine yapılmış bir havaalanıydı ve tarımla da kurutulmuş. Şu anda doğa tekrar orayı suyla doldurup önceki hafta oradaki kuş gözlemci arkadaşlarımızın bildirdiği gibi yüzlerce kuş tekrar geri döndü. Hersek lagününde çok güzel çalışmalar var. Hersek lagünü İstanbul'a çok yakın. Aslında artık Yalova eline bağlı Altınova'da ama biz orayı yine kendi alanımız gibi benimsiyoruz. Burada belediye STK'larla çok iyi çalışıyor ve çok güzel projelere imza atıyor. Özellikle zabıtayı da av koruması için görevlendirmiş. Halk da siz gittiğinizde hemen koruma bilinciyle avcı mısınız, hangi amaçla oradasınız diye yetkililere bildiriyor ve sizinle hemen sohbete geliyor. Ne güzel, güzel haberlerimiz var yani böyle. Çok evet, güzel. Evet, gene iki yıl önce basından da görmüşsünüzdür Tuz Gölü'nde tehditler oldukça fazla olmasına rağmen 2012 yılında 20.275 flamingo yavrusu Kuluçka'daydı. Yani Kuluçka'dan 20.275 flamingo yavrusu çıktı. Bu bilinen en büyük yavru kolonisi. Ama tabii biz gözlemci olduğumuz için alanda bu keyifleri yaşarken, yani bu güzel kuşları, doğayı özümserken oradaki acıları da birebir görüyoruz. Ki İstanbul'da bizim en çok içimizin ağladığı Riva oluyor herhalde. Riva'ya gittiğimizde sürekli farklı tehditleri görmek bizim karnımız oldukça fazla yaralıyor. En son geçen hafta gene basında görmüşsünüzdür. Fabrika atıklarının Riva Deresi'ne bırakılması sonucu oradaki balıklar ve kuşlar da ölüm görülmüş. Riva çok önemli bir göç yolu üzerinde. Orada Alo? Dinliyoruz sizi. Orada ki yapılan örneğin Futbol Federasyonu'nun binası bizim içimizi paralıyor. O federasyon binasından önceki tarlalarda binlerce leylek göç zamanı konaklıyorlar. Ben kendimce orayı leylek havaalanı diyorum. Çünkü aynı anda bir sürü leyleğin indiğini ve bir sürü leyleğin havalandığını, hatta orada sıcak havayı yakalamak için tarlanın üzerinde yuvarlak şekilde halkın tabiriyle dans eder gibi dönmeleri bugün boyu hiç bitmiyor. Ama hem ikinci konutların tehdidi hem de belediyenin orada bir rekreasyon çalışması bizi üzüyor. Maalesef bu rekreasyon çalışması bir Hollandalı firmaya verilmiş. Sürdürülebilir yapılırsa belki başarılı olacak ama gene de bizi oldukça fazla üzüyor. Endişelendiriyor. Evet, evet, evet. Dilek Hanım, o kadar güzel anlattınız ki biz hiç araya girmeden sizi dinliyorduk. Motor gibi. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattınız. Dileriz hep bu iyi örneklerin azalması, iyi, olumlu gelişmelerin artmasını, pardon, kötü gelişmelerin de azalmasını umut ediyoruz. Diliyoruz. Hep sizlerden iyi haber alalım. Son 2-3 dakikamız. Son bir sorum var Dilek Hanım aslında izninle Esra. Şimdi kuş gözlemciliği başlı başına bir olay aslında, farklı bir uğraş. Aslında çok zevkli ve çok eğlenceli ve çok da önemli. Doğa için de çok önemli bir uğraş. Siz hiç bu konudan habersiz, hiç bu konuyu bilmeyen kişilere kuş gözlemcisiyim dediğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz? İnsanlar daha sonra öğrendikten sonra nasıl karşılıyorlar? Çok kısa bize bunu aktarabilir misiniz Dilek Hanım? Memnuniyetle. İlk başladığımız yıllarda çok fazla şaşırılıyordu ama şimdi artık hem televizyonların hem de basının etkisiyle biraz daha kuş gözlemciliği bilinir oldu. En büyük düşünen yanlış da hani bir yerde oturup kuşları beklediğimiz gibi düşünülüyor. Halbuki biz evde, balkondan, işte iş yerinde, pencereden, yolda yürürken, doğada doğa yürüyüşleri yaparken de kuş gözlemciliği yapabiliyoruz. Genellikle ormanlık alana ya da sulak alana gittiğimizde de oradaki hayvanları rahatsız etmeden ve yaklaşmadan yürüyüş halindeyiz. Sadece yırtıcı göçünde İstanbul Boğazı'nda oturup onların geçmesini bekliyoruz. Yırtıcı ve leylek göçünde. Peki Dilek Hanım, şu anda biz dinleyen dinleyicilerimiz size ulaşmak isterlerse, onlar da kuş gözlemi yapmak isterlerse, dahil olmak isterlerse, bu işi öğrenmek isterlerse neler yapması gerekiyor dinleyicilerimizin? Nasıl ulaşabilirler? İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nun web sitesi var. Facebook'ta da grubumuz var. Bunun dışında görsel anlamda Türkiye'de çok güzel web siteleri var. Doğalhayat.org'da ve Trakuş adlı web sitelerinde hem kuşları görsel anlamda görebilir hem de bilgilerini edinebilirler. Hatta kendi gördükleri kuşların ne olduğunu bilmiyorlarsa bu web sitelerine yükleyip oradaki uzman kadrodan destek alabilirler. Çok teşekkür ederiz Dilek Hanım. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aslında tehditler çok söyleyecek şey çok fazla. Eminim arkadaşlarım da Dilek bu tehditleri söylemeyi unuttun diyeceklerdir. Ama bana bu kadar süre ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda geri kalan kısmını dile getirmeye devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, bir Yeşil Dalga programında sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz.